Mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niewybuch znaleziony w Łomży na Podlasiu, wywieziony na poligon. Do domów może już wrócić 600 ewakuowanych wcześniej osób. W tym serwisie Komisja od ściągalności VAT-u sprawdzimy, co mówili o niej w Trójce rządzący i opozycja. Przez 10 lat udawał, że pracuje w miejskim archiwum, usłyszał wyrok. Na koniec finał głośnej historii z hiszpańskiej Walencji. Saperzy wywieźli niewybuch z czasów II wojny światowej, znaleziony w Łomży na Podlasiu. Do domów wrócili już mieszkańcy okolicznych domów i bloków. Odblokowano także drogi dojazdowe. Niewybuch został zabezpieczony przez saperów z jednostki w Orzyszu i przewieziony na poligon, gdzie zostanie zdetonowany, poinformowała policja. Pocisk znaleziono podczas prac budowlanych na terenie byłej jednostki wojskowej. Łącznie ewakuowano około 600 osób. Pijany był kierowca osobówki, który potrącił policjanta, a wcześniej wjechał w ulicę zajętą przez ludzi idących w Marszu Równości w Opolu. Mężczyzna próbował ominąć policyjną blokadę. Zlekceważył sygnał mundurowego i wjechał w ulicę, którą szli manifestanci. Zauważyli go policjanci po cywilnemu i od razu zajechali mu drogę. Wtedy kierowca zwolnił i skręcił w ulicę wskazaną przez mundurowych. Tam podszedł do niego policyjny motocyklista, ale mężczyzna ruszył i go potrącił. Kilkaset metrów dalej został zatrzymany przez radiowozy. Okazało się, że miał blisko 2,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty. Potrąconemu policjantowi nic poważnego się nie stało. Komisja od ściągalności VAT-u pozwoli wyjaśnić, gdzie i w jaki sposób ten podatek zniknął, tak mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja uważa natomiast, że to bat na politycznych przeciwników. Na ten temat politycy rozmawiali o poranku w Trójce. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zwraca uwagę, że okres lat 2007-15, który badać będzie komisja, nie jest przypadkowy. To wtedy według szacunków Komisji Europejskiej luka VAT wyniosła ponad 260 miliardów złotych. Te pieniądze nie wyparowały. Te pieniądze ktoś ukradł, zawłaszczył, wyprowadził wyprowadził z Polski. Tak, panie marszałku, się stało. To nie są słowa Prawa i Sprawiedliwości. To nie są słowa rządu polskiego. To są dane Komisji Europejskiej. Poseł Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński uważa, że komisja ma uderzyć w jego ugrupowanie. Pierwsze zabezpieczenie, a więc 5-1 w głosach na posiedzeniu komisji między PiS-em a Platformą, której okres rządzenia ma być głównie, jak się okazuje, badany. Drugim zabezpieczeniem to jest oczywiście pominięcie zarówno czasów pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, jak i ostatnich 3 lat, a przynajmniej 2, powiedzmy, że 16-17 jako zamknięte lata budżetowe mogłyby być badane, gdzie 92 miliardy, około 92 miliardy, jak się szacuje, z VAT-u po prostu wypłynęły w powietrze. Komisja prawdopodobnie rozpocznie przesłuchania we wrześniu. Jej przewodniczącym może zostać poseł PiS Marcin Horała. Tradycja kaszubska jest mocno zakorzeniona na Pomorzu, a Polska zawsze była w sercach Kaszubów. Tak mówił prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w 20. Światowym Zjeździe Kaszubów we wsi Luzino, niedaleko Wejherowa. Na spotkaniu był też Dawid Grygorcewicz. Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że 20. Światowy Zjazd Kaszubów pokrywa się z tegoroczną setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Dodał, że tradycja kaszubska jest bardzo silna, dzięki czemu jest nadal żywa. Jest bardzo głęboko wryta, wpisana w serca, w umysły, w wychowanie tutejsza tradycja. Tradycja tak mocno związana z tą ziemią, tradycja związana także z wiarą, wiarą, która tutaj na Kaszubach jest tak mocna. Jednym z organizatorów corocznych zjazdów jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jego prezes profesor Edmund Witbord wyjaśnił, że wydarzenie jest organizowane na pamiątkę zjednoczenia Kaszub w granicach jednego województwa w 1999 roku. Można powiedzieć, że to nas scaliło, co powoduje, że lepiej nam się działa, lepiej współdziała. Nie ma tych chociażby formalnych barier, my się z tego cieszymy. Liczbę Kaszubów szacuje się na około 250 tysięcy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. I na koniec jeszcze zmieniamy temat. Nie będzie mógł pracować w administracji publicznej przez 9 lat. To wyrok sądu w Walencji dla Hiszpana, który przez ponad dekadę nie pracował, ale brał za to pieniądze. Carles Recio był szefem miejskiego archiwum. Pojawiał się w pracy jedynie nad ranem i po południu, żeby odbić kartę pracowniczą. Pracownicy opowiedzieli przed sądem m.in., że ich szef pewnego razu pojawił się przy wejściu do pracy w szlafroku i kapciach, odbił kartę i odjechał samochodem. Mężczyzna w 2016 roku został dyscyplinarnie zwolniony. Sam tłumaczył, że realizował powierzone mu zadania poza terenem urzędu, ale nie może ujawnić, co robił poza biurem, gdyż charakter jego pracy był poufny. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Krzysztof Łoniewski. Rosja gra z Chorwacją. Stawką meczu w Sankt Petersburgu ostatnie wolne miejsce w półfinałach piłkarskiego mundialu. To spotkanie ogląda Adam Malecki. Adam, komu bliżej na tę chwilę do półfinału? Mecz wyrównany, trudno powiedzieć, wszystko może się zdarzyć. W 31 minucie na prowadzenie wyszli Rosjanie. Piękna kombinacyjna akcja Denisa Czeryszewa z Artiomem Dziubą. Zagrali prostą klepkę jak na podwórku. Denis do Dziuby, Dziuba do Denisa, pomocnik Villarrealu huknął pięknie lewą nogą z około 25 metrów i to w samo okienko. Bramkarz Chorwatów Subasic mógł tylko podziwiać walory artystyczne tego uderzenia. Chorwaci po tym ciosie chwilę słaniali się zamroczeni na nogach, ale wkrótce opanowali sytuację i przeprowadzili zabójczą kontrę. Trzema podaniami rozciągnęli obronę Rosjan. Lewą stroną pomknął Mario Mandzukic, dośrodkował w pole karne, a bramkę głową zdobył zupełnie niepilnowany Andrzej Kramaric. Trener Stanisław Czerczesow wściekły od razu rzucił się z pretensjami do swojego gracza, który przegrał wcześniej pojedynek główkowy, a przy okazji zaczął dyrygować kibicami na trybunach, domagając się głośnego dopingu, bo chwilami rzeczywiście kibice jakby w Soczi przysypiali. Ciekawie zapowiada się ta druga połowa, która rozpoczęła się przed chwilą. Czy wszystko rozstrzygnie się w ciągu 90 minut? Czy będzie dogrywka? Może karne? Czekamy. Jak na razie jest 1-1, 47 minuta spotkania. Dziękuję. Z Rosji relacjonował Adam Malecki. Wcześniej na mundialu poznaliśmy trzeciego półfinalistę. Zasłużeni zostali nim Anglicy. Po nudnym meczu i golach Harry'ego Maguire'a i Deli Alli'ego 2-0 pokonali Szwedów, dla których sama obecność w ćwierćfinale była czymś mocno ponad stan. Zgodnie z planem w czwartej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu zameldowali się Rafa Nadal, Novak Djokovic i Juan Martin del Potro. Niespodzianką jest porażka rozstawionego z czwórką Aleksandra Zwieriewa. Sensacją w turnieju pań tymczasem przegrana numeru 1 w Londynie i rankingu WTA Simone Halep. W trzech setach dobrała się jej do skóry Su Wei Xie z Tajwanu i tak komentowała swoje zwycięstwo. Takie mecze są zawsze trudne. Simona mocno uderzała piłki z backhandu i z forehandu. Starałam się odgrywać raz mocniej, raz słabiej. Szukałam odpowiedniego balansu w moich zagraniach i trochę walczyłam sama ze sobą. Po tenisie kolarstwo i pierwszy etap 105. edycji Tour de France. Na finiszu liczyli się sprinterzy. Najszybciej pedałował Fernando Gaviria, drugi był Peter Sagan, trzeci Marcel Kittel, dziesiąty najlepszy z Polaków Rafał Majka. Jeszcze Formuła 1 i świetne kwalifikacje ścigającego się na własnych śmieciach Lewisa Hamiltona. To on wywalczył pole position przed Grand Prix Wielkiej Brytanii i to już po raz 76. w karierze. Drugi czas uzyskał Sebastian Vettel, trzeci Kimi Raikkonen, a znów o sporcie za 2 godziny. A w pogodzie jutro na południu pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze. W innych regionach więcej słońca, ale też przelotnie może popadać. Przeważnie od 23 do 26 stopni. A w nocy burza możliwa na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Popadać może też na Warmii i Mazurach oraz Podkarpaciu, a na termometrach od 12 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyczne wieczory w Trójce. W poniedziałek o 22:00 Maniak po ciemku. Blues, swing i nie tylko. O 23:00 we wtorek Studio L Muzyki. Podróże po świecie syntezatorów i sekwenserów. W środę o tej samej porze 3 wymiary gitary. Autorska audycja sześciostrunowa. A w czwartek o 22:00 Bielszy odcień bluesa. Dźwięki czerpiące z delty Mississippi. Zapraszają Wojciech Mann, Jerzy Kordowicz, Piotr Baron, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Basia Hetmańska powraca z nową epką. Połączenie elektroniki i alternatywnych brzmień. Epka Basi Hetmańskiej do kupienia na sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Radiowa Czwórka, MTV i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Włącz, posłuchaj i zanurz się w elektronicznych dźwiękach muzycznych brzmień. Zapraszam, Basia Hetmańska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Trochę się ten utwór do mnie przyczepił. Flaming Lips i Pompeii am Götterdämmerung, ale też przyczepił się pewnie z konotacji Pink Floydowo-Watersowych. Miałem przyjemność zobaczyć wczoraj koncert w Hyde Parku Rogera Watersa. Sceneria była absolutnie rewelacyjna. Hyde Park pełen ludzi. Bardzo, bardzo ciepły wieczór. Nawet można powiedzieć, że gorący. No i przestrzeń, która sprzyjała temu, żeby Roger Waters rozbudował swoją i tak rozbudowaną scenografię do granic możliwości. Koncert miał dwie części. Pierwsza była dość przewidywalna i bez zaskoczeń. Być może nowy aranż Welcome to the Machine był tutaj trochę jaśniejszym punktem, ale generalnie mieliśmy wrażenie, że troszkę inaczej ułożone, na przykład włączone One of These Days, które zainspirowało utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, grupy Flaming Lips, ale też kilka rzeczy oczywistych i standardów. Zaczęło się inaczej w drugiej części. Okazało się, że bardzo ważnym motywem tego koncertu jest płyta Animals, osobliwie utwór Pigs. No i jak to Roger Waters ma w zwyczaju, była to refleksja na temat tego, co wokół. Bardzo polityczne spojrzenie na współczesny świat. Pewnie już o tym kiedyś opowiadałem, ale był taki rok, w którym zdarzyło mi się dwa razy rozmawiać w krótkim odstępie z Rogerem Watersem i trudno nam było dojść do rozmowy o muzyce, bo koncentrował się artysta na problemach ówczesnych Strefy Gazy na przykład. Tutaj druga część koncertu to tak naprawdę jego manifest polityczny, a raczej można powiedzieć atak polityczny na jedną tylko osobę, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Płyta Animals, którą reanimował na potrzeby tych koncertów, brzmi, bo zespół ma znakomity świeżo i jest to wciąż moim zdaniem trochę nieodkryty album dyskografii grupy The Rolling Stones. Wokół utworów z tej właśnie płyty Roger zbudował nowe widowisko, z którym już niedługo przyjedzie do Polski. No i oczywiście nie mogło zabraknąć tego utworu.

Główne przesłanie Rogera Watersa to teraz resist, stawiajcie opór wszystkiemu, co złe na świecie, wszystkiemu, co wam się nie podoba. Miałem wrażenie, ale to tylko domysł, że chciał też, jeżeli chodzi o scenografię i efekty specjalne, dorównać, a raczej przebić kolegów, z którymi był kiedyś tak mocno pokłócony i którzy w 1995 roku na ostatniej trasie Pink Floyd przeszli samych siebie, robiąc taką oprawę koncertu, jaka do dziś robi ogromne wrażenie. Mogę powiedzieć, że Watersowi udało się. Oczywiście technologia przez te 23 lata dokładnie, no może nawet 4, bo przecież przygotowania do koncertów z tamtej trasy Pulse trwały prawie 2 lata. Poszła znacznie, znacznie do przodu, ale to, jak wykreował i słynną tęczę, i słynny trójkąt hologramem nad Hyde Parkiem, budzi szacunek. Dodam jeszcze, nie chcę spalić przyjemności tym z Państwa, którzy wybierają się na koncert w Polsce, ale przecież współcześnie można i w YouTubie, i w internecie zobaczyć prawie wszystko, że nad sceną wybudowana jest makieta słynnej elektrowni z okładki płyty Animals. Cztery kominy dymią przez całą drugą część koncertu. Skoro jesteśmy we floydowym trochę kosmosie, zagrajmy z płyty człowieka, który od 9 lat milczał, a teraz wydał właśnie album o jak zwykle bardzo skomplikowanym tytule Listening to Pictures Pentimento Volume 1. To amerykański trębacz jazzowy John Hassell. Współpracował kiedyś i z Peterem Gabrielem, i z Brianem Eno. Wracamy teraz do koncertowego, czteropłytowego albumu grupy Weather Report. Będzie fragment koncertu, który zawsze wyglądał tak samo. Utwór 8:30 łączył się tam z kolejnym utworem Wayne'a Shortera Sightseeing. Peter Erskine wspomina, że pierwszy utwór powstał trochę przez przypadek, kiedy w czasie nagrań w studiu nie wyłączono magnetofonu kasetowego i zarejestrował on bardzo, bardzo ciekawy motyw, który potem został prawie w nienaruszonej formie nagrany. Na trasie w 80 roku, z której będziemy słuchać nagrań, Joe Zawinul grał w którymś momencie duet perkusyjny z Jaco Pastoriusem, wywołując kompletną konsternację publiczności, która nie wiedziała, kim jest ten perkusista i gdzie jest Jaco Pastorius. Teraz chyba lepiej rozumiemy, dlaczego Antimos Apostolis często gra na koncertach SBB. Perkusyjny duet z Jerzym Piotrowskim. Te dwa utwory, drugi z nich Sightseeing Wayne'a Shortera, powstał w czasie prób w domu Zawinula przed trasą. Wspomnienia Petera Erskina o tym, jak powstawały kolejne utwory na tym albumie i co działo się na koncertach, to absolutnie fascynująca lektura. We'll be right back.

w swoim okresie kwintetowym, rok 1980 i grupa Weather Report. Wszystkim Państwu, którzy pamiętają zespół, polecam te nagrania koncertowe, bo to po latach wydana nareszcie rewelacja, do tej pory dostępna tylko w różnych serwisach nieoficjalnych. Nasz dzisiejszy gość Bernard Fowler powiedział rzecz, która już w tej chwili wywołuje reakcję. Dostałem bardzo dużo maili. Czy to prawda, czy naprawdę tak powiedział, czy wiemy? Tak, i myślę, że jemu akurat można wierzyć. No to na zakończenie muszą być jeszcze Snosi. Przypomnę, że najważniejsze informacje dzisiejszego wieczoru z ust Bernarda Fowlera. Od 1985 roku członka bliskiej rodziny muzycznej grupy The Rolling Stones. To była odpowiedź na pytanie, na które nie oczekiwałem tak naprawdę odpowiedzi, nie wiedząc, czy w ogóle będzie chciał zabrać głos na ten temat. Pytanie brzmiało, czy jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się ostatni koncert grupy The Rolling Stones. Oto reakcja. Oh, Pete, that's an easy one. Are you ready? Yep. No. It will not be the last one. I bardzo dobrze. To ci, którzy mają bilet, spotykają się jutro wieczorem na Narodowym na Stonesach. Bardzo dziękuję. Z Młyn Jazz Festival Lista Osobista Piotr Metz, Przemyśliwieckiej 357, Anna Gacyk i Michał Jakubik. Stonsi raz jeszcze. Do usłyszenia.